قرآن محترم اور جن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 85 نمبر کی سٹ صبا مقام رستم محلہ عجیب آباد جامع مسجد کی 54/9/2009 کی شعر ندید ملاوی دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 اخروی اللہ با فیصلوں کی پما بین سازو کے پرد قیامت فیما کنتم فی تختلفون پاغشی کے چتاسو پک اختلاف کو ہے علم تعلم ان اللہ علم ما فی السماء والارض علم تعلم پد دا آیت دا دوار و مضامین سر متعلق تے نفی دا شرف لیلم عالم الغیب صرف یو اللہ علم تعلم آیت نپوئے گے ان اللہ عالم ہو چیکن ان اللہ پوہ دے ما پاغ سو پہ سمائے چی بردی والا اس کتری ان ذالک فی کتاب یقین دا تو لوہ محفوظ کی دی ان ذالک علی اللہ یسیر یقین دا پا اللہ باندے احسان دی ویعبدون من دون اللہ دا دلائل دی کہ تفصیلات نہیں تھا دی آیت کے زجر دے پہ شرک او سمارا و نتیجہ دے دا ذکر شو دلائلو ویعبدونا من دون اللہ دا خلق عبادت کئی بیدا اللہ نا ما دا غجا لم ینزل بی سلطانا چھے ندر آلے گل اللہ دا دی پخدائی طور سے دلیل وما لیسا لہم بی علم او آغا چنشت دی لرا دا غی پخدائی طور سے دلیل وما لی ظالمین من نصیر نشتا ظالمان دا پارا سیس امدادی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ حالت دا دشمن دا توحید بیانے تب دا توحید دشمن پس پی جانے داغ پا حالاتو باندے نو دے آیت کے اللہ داغ حالت بیانے اب یہ بس کہو خواہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا مثال دا باطل پرس کم وقت چھو لستیشی پا دی باندے آیتون زمان بیناتن سپا تارفو پی وجو اللذین کفر المنکار پی جنے بتا پمخنو دائے کسانو کے چکو پرے کڑے دے المنکر خفگان تے چھ توحید بیان کے اتوے پلانے بابا سنی شی کولے دے بدا سنا بیا غ مسئلہ دے تا غ منکر وی خفگان او تش خفگان نا یکادونا یستونا بالذین یتلون علیہم آیاتنا نزدیدی چھ عملو کی پائے کسانو بیانے پدی باندے آئے تو نظموں گا کل بدر باندے عملہو کی اپم بدنے ہوشی روستم کے اپم چلی گی اب ہم کا بندے پر روستم کی چلی گی توحید آباد کے اچھا تو لگی آیا اللہ فرمائے یستونا باللزینا اتلونا لیم آیاتنا نزدیدی چھے ہم لو کی پاکستانو چھے بیانے پا دی آیا تو نظموں گا دا دی دا خیالو گوری کہ منگ دائے پہ میو سو دی قرآن پری دی منگ با یو سے خو قرآن با پری ندو آیا دا خواہ پہ مدے کہ منگ دی یولو کا نم والا کہ قرآن تے برت بیا وائیو آیا اللہ فرمائے قل اپاو نبیکم اپا خلے باندے ہوئی اگورا یہ ردا سے شریان رہو تی دی نستا جواب قل و توایا افو نبیکم بشر من ذالکم خبر در کم تاسو تا پڑیر شر سرام پڑیر ناکار سرد دینا انار چه غور دے شیخ مرحوم بوی طالبانو دا نار مطلق ذکر کو دیکھو آتے موقف تے ہو دیکھو آمتے وقف تے منس کے دا نار مطلق ذکر کو نو شیخ مرحوم بوی او استاد جی ملا صاحب دے یتیم مال دے پھڑل دے نو فی کنار پتا کہ ور دن نشم زکے نمایا کلو نہ فی بتون نارا اور پھڑل دے اللہ ویلو نو پتا کہ ور دے نو چکل دے دے یتیم مال او خور پتا کہ ور دے نو چکل دے او خور نو نتیجہ تن استاد پار ور دے پ قیامت کے نو لکن نار او حدیث کے راضی چچا دے یتیم مال خلی دے خلی نہ بے دے اور لمبی خیجی نو شیخ بوے من کن نار فی کن نار پتا کے دے اور لکن نار تال دے اور من کن نار ستان بے دے اور لمبی روزی وہی دانار مطلق ذکر ذکر کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ فرمائے وعدہ اللہ الذین کفروا وعدہ کڑے دا دے اور اللہ کا چا سرا چ کفر کڑے دے وبئس المصیر او بد زید ورگر زید ہو دے. او بیا رستو یو مثال در رد شرک فی دعا بیانی پا مچ سرا آغا با انشاءاللہ سبانی درس کے پا وہ بجے وائیو خواہ. وآخر الدعوانان الحمدللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. زما گرانو عزت مندو اوریدن کو سورت حج شورو او د سورت حج اخرنے بابو دا ات پنزو سمن والا اخر پورے ترغیب و ہجرت و جہاد تا بیاد و وجہ د پار د جہاد و بیا دلائل اقلیہ اربعا بیا زورن و مشرکان تا و بیا مثال د مشرک آخر کی ترغیب الی الجہاد. زمون ستاسو نننے درس تے دری اویا آیت دا آیت کریمہ دا سورت دا دوار مضامین سر متعلق دے خو اول سر بے ذات او دویم سر بے تبا. ضربہ مسئلہ دا لفظ عام طور باندھے دا خاص کسے اور دا مثال دا پار استعمالی دے مقام کے دا شرک اور دا مشرک حماقت پا مثال سرا واضح کرے دے اور فرمائی چ مشرک دمرا بے وقوف دے چ درگاہوں والا قبروں والے پخدائے نولی دی حالانکہ اگی دمرا عاجز دی چی او مچ قدر نش پیدا کولے. فرمائے یا ایوہ الناس اے خلقو ضربا مثل بیانی کی او مثال فاستمعوا له وقش اغیتا ان الذین تدعونا من دون اللہ یقیناً اغا کسان چتاسو رامدت کوئے بید اللہ نام لن یخلقو ذبابن چرے نشی پیدا کولے یو مچ لرام ولو اجتمعو لہو اگر کٹول اتفاقو کی پیدا کولو دا مچتا حیوانات خو نورم ډیر زیاتو د مچ دا تخصیص ولې کړی دی سمانا مچ ولې یاد کړی دی بل سو غټ سشی به یاد کړو یادې نړوکې به یاد کړو. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ پمچ کی یو لس خیون دی او دا قبر منجور چرے دا دمچ سرا پدے لس خیون کے بالکل یو شان دے مچ کی یو خوی دالے چھ دے خوزی کی را خوزی کی ڈیر زیاد منجورم پزے نکینی کله بستا لاستا گوری کله بد بل لاستا گوری کله بتال منڈی کئی کله بل منڈی وئی نو منجورم ڈیر خوزی گی را خوزی گی متحرک دے. دوائم کتاس اگو رہے نو دا مچ ناقص الخلقت تے دد دا شکل و شباحت دا سے کھولے نہ دے د قبر منجوران تاس وګوره د چا سترګ بیدلی د چا لاس دے دے کے کٹی سوک پخ پا باندے گوڑی د چا برگے مرزی ادا سلور بینزو والا قسم ما د پیر بابا علیہ الرحمت پا دربار کیلی دلی درم دا چی دا مچ حرسناک دیر زیاد تے منجورم دیری رسناک تے تا ٹوئی مست راولا او مڑی گنا کوڑتے اڑی. سلورم دا چھ پستر کو ندے مچ بان نشتا تاسو گو رہے اکثر منجوران داغی دستر کو نا اوخ کی بئی گی او داغی اوخ کو دوجے نہ داغی اکثر بان دستر کو نہیں. پنجم نمبر د مچ دو لاسونه زیات دي منجور مګورا کله کله د لاس ګوتی پنځه دا چې وګورې نه اکثر شپږ ګوتی. یو مې کته د خپل پنجه ته مې ولا خیال شو نو دا دے خیخ پیش پک گوتے ویدے کچینی گوتے پورے بلا گوتن خطے وا ناقص الخلقت. شپگم دا مچ عمر ڈیر کم دے صرف سلویخ شواروز دے جوندی بیا ختمی کتو دا ڈیری گی ولی نو دی مچان بچی ڈیر روڑی. دغا سے دا منجورم عمر کم دے یو بل تا سلاگانی اوکی او یو بل ده دربار نه رکی پس طریقہ شیر دے لرشی چدا شکرانی مکرانی ما تا پاتیش. اکثر ده منجور عمر کمی خوا نن چه لرشی یو منجور ناستی بل رس چه لرشی بل ناستی بل رس چه لرشی بل ناستی. وم دا چه ده جهنم والا ده عذاب ده پارا با مچانی پا جهنم کی پا دنیا کی زمون ستاسو دا پارا دا یو عذاب دے چی قبر کی منجوران ناستی او ماو تا لوٹی وقت پا وقت باندے دا یو قسم عذاب دے زمون ستاسو دا پارا. آتم سپت دا مچ دارے چی دے دا گندگے نا پیدا دے او دا درگاون سمر منختی چی منجوران کورتا اڑی نا آغا منخت خو حرام دا کنا نو ددی چی سمر بچی مچی منجوران کی گی دا ٹولا رائمی. نہم دا چی ددی مچ خرتمو ندی منجورم ار وقت خپل خرتم او خل پنگ کری تا تا وی شکران راکا بل تا وی تشمزا بل تا وی صدران نکڑو بل تا وی تشم تیرے گا بل تا وی جولے کے دے سراوان چول. لسم دا چی پتور شی باندے دا مچ کی نی کنا نو سپین او دس ماتی او چی پس پین سیز باندے کین گی نو تور او دس ماتی دا دا پخیٹا کی دو قسم او دس ماتی دا منجورم دگا شیر خا چت مشرک عقیدے والا شرک عقیدے والا وی نی داغ نہ گولی گی اوزاری او کنا چر تروغ عقیدے والا وی نی کنا نو پاغ باندھے محنت کئی کئی چیر دے بس طریقہ دا قبر پوجا پاٹ ترا واڑو ما دا لس ناکار سی پتون د مچو او علامہ ابن قیم وی دا قبر مین جور چے دے دا پدے لس سی پتونو کے د مچ سرے او شان دے اللہ فرمائے ان الذین تدعونا من دون اللہ یقیناً آ کسان چتا سے رامدت کوائے بیدا اللہ نام لن یخلقو ذبابا چرے نشی پیدا کولے او مچ لرام ولو اجتمعو لہو اگر کٹول اتفاقو کی پیدائش داغتا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ دے موقع کے فرمائی مچ سشے اتختے تچ ڈوڑے چے کے مثلاً او مچ راشی او کینی استان شت سشے اتختی نو تو خود مچ نہ گٹے بنیادہ میں آ لکن تے واپس والا سوک بہتے والی نہ نو تج وندے دا مچ نہ سشے واپس نشے آگستے نہ مڑے بہتے سنگ والی مڑے خلا سکے نو دا مچ دا خلے اگا شے غٹو او کنا بیڑے غٹو او پاگی کیا گا جنج تے ناس تو اگا غٹو چی جی بابا بیڑے پار کرلا آلوی زوان دا یول سکالو غر کا بیڑے پار کرلا عجیبہ کار کے مچ پا مٹی آئے کی ناس تو مٹی آئی او تختو لتے تے واپس روڑا سو رہے او تختو لزا تے واپس کولے نشنو مچ خوڑے را غٹا خبر دے دے سپید خلے نہ ڈوڑے نشے واپس کھولے چاہ غخ غٹ تے اشارہ دیتا دا چھے دا تانسو کم اولیاء کرام را مدد کوئے دا عجز بھی اکتو سنگ عجز دی نزان تو گورا تجون دے تا سم را عجز ہے دا مچ نے اوشے نشے واپس کھولے کنا نا نستان بدے مرس سنگ واپس کئی او تان با مصیبت سنگا واپس کیو دف کئی بے او حدیث کی راضی لک سنگ چ دا مچ بے حیا دے نو پد کی او کمال اللہ رب العزت یخ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وہ ددت بو وزر دی یو کے اسپتال دے یو کے لیٹرین دے دا رامی چی کل زمان ستا خوراک کیو گرزی گی کنا نو دے دا ڈاکٹر اگا دا دواخانے اگا وزر دا سے برے کی نبی علیہ السلام و السلام فرمائی کل چی دے وزر برے کی نو تاسو ڈوب کے پاگا دا خوراک سیس کی چی ڈوب دے تو نو بیا آگا شے استعمال کا اخرا من خلق سکو مچ یوشی کے پریوزی نا آغا سیز ور پسے ورواڑو اولے پسو نت طریقہ خبر نہیں او کل نچے ما تا دا عدیس را رسے دلے ہو نو زما دا مچ نا کل چے او خوراک کی پریوزی کرکا تے روکا شوی دا او طبیعتی کا نا دا مچ نا میں کرکا نکی گی او دا ویختن میں دمرا کرکا کی گی چھے مثلاً یون مڑے ڈوڑے میں اکھوڑا ہو راگے نو باس لما بے چھوٹی دا طبیعت تے کنا حالانکہ مجھ داغے نا ڈر گندہ دے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دا دے یو وزر کے شفا دا ابل کے ڈیران نے دے چیوشی کیوں گرزی گی نو دے آگا دا شفا وزر برک نو تاسو لغوپا ور گئے فرمائے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ کو اتختے د دینا مچ یوشے نیشی اخلاص ول داغنا ولی زکا ضعفت طالب والمطلوب کمزور دے غختن کے او د چانا چغواڑی اغام دا سوک چغواڑی او د چانے چغواڑی دواڑ کمزوری دی او ہر چ اللہ دے نو هو القاهر فوق عباده مخلوق کمزور دے اللہ زورور هو اللہ الواحد القہار اغا یکی او دے زورور نو دا زورور خدای نے نگواڑے یا کمزوری ہے نو دا کمزوری نے سلگواڑے قرآن دوارا ذکر کرل چھے دا سوک دا دربار والا نگواڑی دا مڑی نگواڑی دیم کمزور دے او دا مڑیم کمزور دے ولی فقیر مر دام کمزور دے زاو فالطالب والمطلوب کمزور دے دا غختن کے سوال کا ان کے والمطلوب دا چانا چغواڑی ما قدر اللہ حق قدرہ دا اللہ حق دا الوہیت تے عاجز مخلوق تا ورکول دا دا اللہ بے قدری دا زمن دا جماعت اشاعت توحید و سنہ مشن دارے پخپلم او بلم دا اللہ بے قدرے تا نپریدو منگواوی دا اللہ بے قدری با نکوائے خوا او کم انسان چے دا خدا حق بل لورکی نو دا بے قدری دا اللہ کتو ہے بستر گلیدون کے بابا دے نو دا تا بے قدری دا اللہ اکنا زکا بستر گلیدون کے اللہ دے کتو ہے چے بیخ پور آتلون کے بابا دے دا تا بے قدری اکنا بیخ پور آتلون کے اللہ دے کتو ہے بے لاسونی ان کے بابا دے بے قدری دے اکنا بے لاسونی ان کے اللہ دے اکتو ہے بے غگون آوریدون کے بابا دے بے قدری دا اللہ دے اکنا زکا بے غگون آوریدون کے صرف یو اللہ دے کتو ہے بابا پا غیب پوئی گی زمان دا حال نہ خبر دے دا رب بے قدری دے اکنا زکا پا غیب پوئی صرف یو اللہ دے کتو ہے زمان دا نظر او دا منخت لائق بابا دے زبر آغا پنم منخت کم ونو دا خو مالو مڑا تا دا اللہ بے قدری اکڑا مالی عبادت تا دا غیر پنو مکو کتو ہے زما دا سجدی او دا سرخ کا تکولو لائق بابا دے بے قدری دا اللہ دے اکڑا زکا سرخ کا تکول دا دا بدن عبادت او دا تا غیر اللہ لوک سارا دا دی چی پمانزکی دے اقرار کرے ہو چی زبا دا دری وارا قسم عبادتو نا خدایا ستانا بغیر بلچالا نکو التحیات للہ یا اللہ زما د جب عبادت بتال خاصی والصلوات او د بدن عبادت بتالکم والطیبات مالی عبادت بتالکم نو تر خپل مانزل نه خبر نو وای یو سکه بل سو زکنو اللہ فرمائل ما قدر اللہ حق قدری عزت نہ دکڑے مشرکانو دا اللہ پورا عزت ان اللہ لقوی عزیز یقینا اللہ طاقتور دے زورور سورۃ انعام 91 آیت و باسا یو نوی سپارہ وما یعنی آخر دو سپارے ومی 91 وما قدر اللہ حق قدر اس قالوا ما انزل اللہ ولا بشر من شیء مشرکانو بوی مون پیغمبر نمنو او پد باندے سے نازل ندی نو اللہ وی وما قدر اللہ حق قدری دا پیغمبر بے قدری دا اللہ بے قدری دا قدر ندے کردی دی دا اللہ لائق قدر کل چوویل دی ندے نازل کردی اللہ پیو بند باندے سے شیم دا دی دا اللہ دا نبی بے قدری نکڑا بلکہ دائے دا اللہ اکڑا عمدی صورت حج کی سلوے خائے تو گو رہے پشارا شہ 40 فرمائی اللہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حقین الا یقول ربنا اللہ رستو گورا ولینصرن اللہ من ینصرو ان اللہ لقوی عزیز. اللہ طاقتور زورورو تا پری ہو دو تا بلچا دا اللہ بے قدری دی اکڑا آگا دے پری ہو دو. سورت زمر اباس ہے وش پہ تو آیت سورت زمر وش پہ تو آیت سورت نمبر حکم سلوختم سپارت علی رشتما. اللہ فرمائے 67 زمر وما قدر اللہ حق قدریم قدر نہ کرے دید اللہ لائق قدر دید خدے پورا قدر نہ کو عزم کا اللہ دا آسمان دا اللہ دی ادی اگر تقسیم کرو سلور کنج دنیا اکڑو بار کنج یو یو کے نو اخدے تے نہ بار اس کو نعوذ باللہ آگے پکیڈو حساب نہ کو تا سو موری دلی سلور کنج دنیا دا یو کنج باندے اولیاء ناشتی پبل باندے غوثان پبل قطبان او پبل عبدالان نو اللہ ایتے دا منزوخ کو نو دا دی قدر کو. اللہ دکا فرمائے ما قدر اللہ حق قدری عزت ندکڑے دے مشرکانو دا اللہ پورے عزت ان اللہ لقوی عزیز یقیناً اللہ طاقتور دے زورور. اللہ او یستفی من الملائکت رسولا پدی آیت کے دے اعتراض جواب دے مشرکین بالملائکت چیو ناغی بوے انبیاء و ملائک دا اللہ محبوبان دی پدی وجہ اللہ دی تسن سے اختیارات ورکڑی دی نو اللہ رد کہیں چنا ٹکتے چھ ملائک دا اللہ مقرب مخلوق دے لیکن خدائی توب نور کئی خواہ. اللہ یستفی من الملائکت رسولا ومن الناس اللہ غرکی دا ملائکنا الوحیت نور کئی رسولا پیغام رسون کی ومن الناس او دا انسانانونا ان اللہ سمیع بصیر یقیناً اللہ اورید ان کے دل ان کے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تفسیر او وضاحت کئی دما قبل او فرمائی دری زمانی دی او پدری والوں کے خبردار یو اللہ دے ماضی حال مستقبل تیرا زمانہ اس زمانہ اور راتلون کے پدے در والو حالاتوں کے خبردار یو اللہ دے یعلمو ما بین ایدیہم پو دے پہر حق حال باندے چڑوان دے دی دی وما خلپوم اگا چی رست دے دی دی ویل اللہ ترجع الامور خاص اللہ تاور کردو لشی ٹولکارنا. یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. دی آیت کریمہ کے نمبر وار وضاحت دے پنزو خبرو ایمان د دین کار عبادت بدنی عبادت مالی او دا خدای احکام منل. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ارکعوا د دین کار کوائے رکو من د دین کار وسجدو سجدہ کوائے واعبدوا ربکم اعبدوہ ولا تعبدوا غیرہ تفسیر کبیر ہوئی واعبدوا ربکم بندگی کوائے خاص در خپل وافعلوا الخیر د دین احکام من کتاب و تسهیل وئی وفعل الخیر صلہ رحمی کو ایم وفعل الخیر واجبات ادا کیم تاسو پزیمہ چکم واجبات تی اغا ادا کی دی آیت کی یو مسئلہ دا آیا دا سجدہ دلتے چیز کرد دا واجب دا کنا جواب داری چی دی آیت کی دا سجدی بارک دا امام اختلاف دے امام ابو حنیفہ امام مالک سفیان سوری رحمہم اللہ ددی پنیز باندھ دے آیت کی سجدہ نہ واجب زکدی کے دے سجدے ذکر در رکو وغیرہ سر راغل رے چد مانز سجدت نہ ظاہر دا او مراد دا. البتہ امام شافعی امام احمد رحمہ اللہ فرمائی چھ پدی آیت کی ام سجدہ واجب دا او ددی دلیل اگا حدیث تے چھ پکی راغل رے چھ دے سورت حج پنور سورتن یو فضیلت دار چھ دو سجدے رے تلاوت کی پکی لیکن دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پنیز دغا حدیث ضعیف تے کمزور دے او تاسو بدے قرآنن کی قتلی ورسر نبی غنتلی کلی وی السجدۃ عند الامام شافعی حضور یعنی دا سجدہ خوشتا دے خو پنیز دے امام شافعی گیری کری بھی. مطلب دا دا سجدہ نہ دا واجب دا چتے کٹ کے نو سوال لسجدی دی خب یا ہم آسے رہ چتے داوے نو آگا دا چا پنیس چی پندرہ وی ناو سر دا حساب ہوئی خواہ وسجدو سجدہ کوئے اللہ لا وعبدو بندگی کوئے خاص ربکوم درف پل وفعلوا الخير كوائد خير كارونا لعلكم تفلحون ضرور بكامياب شيم وجاهدوا في الله حق جهادهم حكم ده جهاد تا اشاره ده فرمائي مشرکین مکہ تاسو ده مسجد احرام نه بندي پخپل شرک کي نو دي سره جهاد پکارو اور دے جہاد مقصد دا او چھ ملک توحید عامش لفظ دے جہاد دے او مقصد دا حاصلو لدے پار خپل پورا طاقت استعمال اول او حق جہادی کی اخلاص تے اشارہ دا ابن عباس رضی اللہ عنہ وی حق دے جہاد دا دے چھ خپل پورا طاقت مالی بدنی خرچ کے او دے چا دے ملامتیا پروا او نساتی دا وجہ دا جہاد دام دے چھ خپل نفس دا خواہشات و نقابو کے اور چھ کل دا سے انسان زان قابو کی نو اللہ وی ہو جتباکم ام اغا اللہ تاسو غرکڑی ہے. حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ ما فرمائی وی نبی علیہ السلام و فرمائل چھ اللہ پا بنی اسماعیلو کے اللہ پا بنی اسماعیلو کے کنانا ورکڑیو بیا پا کنانا قوم کے قریش ورکڑل او بیا پا قریشو کے بنی آشم او بیا بنی آشمو کے زما انتخاب اکو. آیت ندام ثابت رجد اللہ پا دن کے تنگسیانشتا فراقی دا فرمائی اللہ وجاہدو فی اللہ حق جہادہم جہاد کوایا پلار دا اللہ کے پورا جہاد ہوا تباکم ہوا جو تباکم اغا اللہ غرکڑی ہے تاسو اجتبا لکمونگ وایو محمد مصطفی مجتبا مجتبا منا ورکڑے شوے ہو اج تباکم اغالا ورکڑی تاسو د پارد جہاد وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نے دے گردولے پتا سو باندے پا دن کے ستنگ سیام پتا سو باندے پا دن کے ستنگ سیام ندگردولے ملتا ابیکم ابراہیم، ملتا ابیکم ابراہیم، د دین د پلار ستاسو چ ابراہیم علیہ السلام دے، اتبعو ملت ابیکم. زجاج رحمہ اللہ وئی، امام فراوی وئی کا ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم کا ملت ابیکم ابراہیم، ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین، اے اللہ تاسل نم کے خود لدے مسلمان. نن رالل یو ڈلا اگی دان تو جماعت مسلمین ڈل ہوئی کراچے کشتا، او پا حقیقت کی داد شیگانو یو شاخ دے، ددی مشر دے مسعود احمد، دام لکه دا غیر مقلدینو آئے مو دا دین پسی بدر دیوائی، اوزان دا اغا حدیث میں صداق گرزی، الزمکم جماعت المسلمین و امامهم، حاصل دا چی دا دی پنیز باندے بل سوک مسلمان ندی، اپا دی که لکه دا غیر مقلدینو گنت بیماری دا انانیت. او ما دے بارہ کے دے او سوال پہ جواب کے زمایو کتاب دے نور الفتاوا 87 صفحہ کی ما وضاحت کرے رہے، چاہتا پوس کرے چھ جماعت مسلمین سنگا ڈالا، زما کتاب دے نور الفتاوا وہ آتیا کے ما جواب کرے رہے چھ جماعت مسلمین سنگا ڈالا، یاد سات ہے ابوال المدل مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی شہید کراچے والا، چاہتے تپوس کو ناگو تو لکل دائے اور ڈل دا پخپل گمراہ دی خلق گمراہ کئی ازوال المزل. اللہ فرمائے ہوا سماکم المسلمین، آغا تاسل نمی خر مسلمان، من قبلوں و مکنوں کتابنوں کے وفی ہذا او پد قرآن کے، لیکون الرسول شہیدن علیکم، دا پارد دے چشی نبی علیہ السلام پتا سبان دے گوام، یا شہیدن علیکم رسون کے دے دن تا ستام، و تکونو شہداء علی الناس، او تاسو شے رسون کی دے دن نور خلقتام، نفا اقیم الصلاة، فا اقیم الصلاة پابندی کوئے دمانزام. چونکہ دا اللہ احسانات ڈیر دی نو داغی دا شکری پتور باندے دا مانزو دا زکاة احتمام بپکاری، زکا چھے دا بدنی عبادت متعلقات و سرمونز اہم عبادت تے، او مالی عبادت متعلقات و کے زکاة اہم عبادت ہو، او پدی آیت کے واعتصمو باللہ کے اشارہ دا عمل کولو تا پا قرآن و سنت باندھے. اللہ فرمائے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پابندی کوائے دا مانزو اور کوائے زکاة کلک شے پا دین دا اللہ پورے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حدیث کی مرازی تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْن لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، کتاب اللہ و سنت رسول. چرے بخطا نشے گسی ذرا ٹینکے قرآن و سنت. واعتصموا باللہ کلک شے پا دین دا اللہ پورے، ہوا مولاکم، ہوا مولاکم اغا اللہ ستاسو آجت روا دے، فنعم المولا و نعم النصیر، خیستہ دے حاجت روا و خیستہ دے مددگار، نعم المولا و نعم النصیر، دا یو اللہ دے. سورت حج ختم شی. سورہ حج کے ذکر د زلزلے غٹ بیان شی، اعلان د فرضیت د قتال، احکام د حج، ذکر د القاء و شبہات د شیطان د طرف نہ چدے ضرورت سنگ شبہ ورزی، او خاص مثال د مشرکانو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورت مومنون، سورت مومنون، سورت مومنون مکم اعظم کے نازل دے. وجہ تسمیہ داد دے تو سورت مومنون ولی ہوئی، زکد دی سورت پہ ابتدا کے اوصاف دی دا مومنانو، صفتوں دا مومنانو بیان کری دی. سورت مسما کو سورت مومنون سرا، دا سورت مومنون چلے دا ترتیب لے آ سر دی رشتم دے دوی سورتوں منگ مخ کے اوے گور ہے. فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، آراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، راد، ابراہیم، حجر، نحل، بنی اسرائیل، کاف، مریم، طہا، انبیاء، حج، مومنون. او گورا درشتم نمبر دے دا دا نزول لے آسر سلو روی آیم نے تا تجھے او سڑی وی درش روپیش مارلے شے آ یو تمہیں والے دا درش روپے ہوش مارا نلکو تیو تلام دا گا دا خو جی دوشتی میں نا درشتی وی نا دوشتی میں خواہ میں دا سورتو نوش مارا سورت یاد دی پی یوم نا اور سورتو نسکے حالات دا دنیا دے حد ترسی دلی دے تخبائی غالت خرکی بٹی خرکی او علاقہ دا التی او بڑاو دان چاہتا پوسو کو وی منز باوروا ناغو تے کم زیر تاورو ما وی دعای قنو تو وی خد دعای قرود تا تاورو ما دعای قرود تو وی آو آوروا ناغو تا آورو نوی وی ولا نشکرو کا و نکفرو کا ولا نشکرو کا شکر دین کوم و نکفرو کا ناشکری رکو ما دا داغ دعای قنو تو خوا دا کلے کار دے ربط ما قبل سردا دے ما قبل کے زلزلہ ذکر شو نو دی صورت کے داغے نہ نجات لارے خی ما قبل کے اوصاف اعمال دا مشرکان و ذکر شل نو دی صورت کے اعمال دا مومنان و ذکر کئی بل دا چ ما قبل کے ردو دا شرک فعلی نو دی صورت کے داغی بنیاد خی چ شرک فل برکات اول خلق وی وی رفلان کی بابا پا برکت میں دا کارو شو نو رستو علا بیا منختی اوڑی خوا زکا دا شرک فعلی بنیاد چرے دا شرک فل برکات تے مخی دا سڑی پا زیارت عقیدہ جوڑشی چرے برکت چی رستو پا بیا سیزون اگدی خوا بلدا چی مخی ویلی ولی کل امتن جالنا من سکا دی صورت کی وی کل حزب بمال دیم فرحون ارا ڈلا وہی زب پہا کہما دعوت دا سورت مومنون نفی دا شرف البرکات تفصیل دا توحید نفی دا شرف البرکات تفصیل دا توحید سورت کے پینز بابو ندی رم بنے باب دولس آیت پورے دیکھے وہ صفتوں دا مومنان دا پار دا کامیاب ہے بشارت ادا ہفتے اور وزیری مومن بٹول عمر پریس کئی خا دوائم باب دیر شاید پورے دیکھے عقلی شپک دلائل دی دا اللہ دا توحید دا پار دا رد دا شرک او داو دا توحید درہم باب یو پنزو سم پورے پدی کشپک نقلی دلائل دی دلیل نقلی دا نوح علیہ السلام نا دا ہود علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام نا ہارون علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام نا ادے مس کے اجبالی بیا دلیل نقلی. باب رابع آیت ریکم اتیا پورے دیکھ اول دلیل نقلی د ٹول پیغمبرانو نا بیا زورن رستو بیا اوصاف سبع د مومنانو تقابل بین الاوصاف بین الاوصاف المومنین والمشرکین اولا و آخرا ابیا مسلسل زواجر دی پر لپس د باب اخر کے ارد دنیا پینزم باب اخر پورے شپگ عقلی دلائل پدو قسمہ دری عقلی محضا و دری اعترافی منس کے زجر پہ انکار دباس بیارت د شرک تفرع علامہ سبق یرد دنیا طریقہ تبلیغ مفصل یرد آخرت و بشارت آخر کے دعوت توحید تفرع پٹل صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دالا چا مخاصو رحمتن والدیم قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان افلح المؤمنون فلاح ستوئی فلاح چ تکلیف لبیشی او مراد حاصل شی دیتا فلاح ہوئی پسور نر ولاڑے چما تے تروڑا ملاوشی گھنٹہ ادرے دے تروڑا رتا ملاوشو سوری تشوے دے تا فلاح ہوئی تکلیف ختم جو تروڑا ملاوشو دے تا فلاح ہوئی. نفلاح مانا دا جہنم نہ بچ کے دل اور جنت تتلل آپ پختان ہوئی رون دا خدا ایسا گواری دوستر گئے. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چکل با وحی راتلا نو نزدی خلق چیو دا آغی غوگونو که با دا گبین دا مچو گنتے آواز راتا او فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وی دا آواز ما پخپل آورے دلدے اچھے میں آورے دو نیسار شم ماوی چیز تازہ وحی آورم نو چکل وحی ختم شا نو نبی علیہ السلام مخ پا قبل کیناس اوی فرمائل اللہم زدنا لا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا واعسرنا ولا توسر علینا ورز عنا وارزنا. یا اللہ مال زیاد را کا علم کم ایران نکے عزت میں زیاد کا ذلیل میں نکے بخنو کا محروم میں نکے. اللہ مال پنور و غلب را کے ما باندے سو غالب و زور اور نکے. او یا اللہ ما ناراضی شازستان رضا امام. او بیا نبی علیہ السلام فرمائل خبر یہ صحابہ توئی ویدی وقت کی ما باندے لس آیتون نازل شوی دی او کم انسان جے پدے باندے پورا عمل کئی نو سیدہ بجنت تزی. حضرت عائشہ وئی دا لس آیتون دا پیغمبر پاک اخلاق دی دا پزان کی راوستل غواڑی دا سورت مومنین دا لنبنی لس آیتنا. فلا احسط ہوئی اذان چی منگا کو اقامت پینز وقتا ہر مسلمان وئی حی علی الفلاح راشا زید کامیاب اعلام. قاموس دا فلاح مانا گئی چی ہر مراد حاصل شی ہر تکلیف ختم شی. معلومی گی فلاح کامل صرف پا دنیا کے نہ ملائی گی زکر دنیا دار دا تکلیف دے خلاصہ دار کامل کامیابی با جنت کے حاصلی گی. نو فرمائی کد زلزلی نہ نجات غارے نہ ایمان کامل زان کے پیدا کا ایمان او ایمان والا اغدی چھ توحید باندے عقیدہ ساتھی او ایمان پا ضروریات ام ایمان او عقیدہ ساتا. بیا فرمائی مانز کی خوشو کا قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب دی مومنان الذین غمومنان هم فی صلاتهم خاشعون چدی پخپلو منزنو کے عاجزی کے هم فی صلاتهم خاشعون چدی پخپل مانز کے عاجزی کے د خشوع لنڈ مان دادا چد مانز د مکروات و نزان اس آتا بستا خوشو اکڑلا امام میں جاید وئی خوشودار چ آواز او نظر مانز کے ٹیٹ ساتا حضرت علی وئی خوشودار چ انسان دے مانز کے خی طرف تا گس طرف تا دستر گو پگٹنو نگوری حضرت عطا وئی چ انسان بدخپل بدن د سیسے سر لو بن کئی دا خوشو ادا ابو ہریرہ وئی نبی علیہ السلام او سڑے اولی دا دخپلی گیر سر لو بکی پا مانزکی نبی علیہ السلام و تو فرمائل لو خشا قلب آزا لخشات جوارح ہو کدا سڑے واقعی یرے دے دا اللہ نا دد دان دا منبم یرے دل دے بغلط کار نکو خودے پا مانزو لار دے خوشوے نشتا کنی دا پا گیر سر لو بے نکو لکھا او اس کو پا مانزکی خلق سکیی رنگ راشی کا نہیں الگ مز دے سر مند ماتی گی واسطہ اس بان دم ماتی گی سر بے باکی شور و شوا اپ خدا یقینو کا چل کے ڈیر دا خدا تالا سر لین جوڑی کا نا اور داغن دا ایرشی اپ مانز کے پیرنگ راشی ادرے روز مانزل بیا نہ راش لگا سڑی جماعت کے او دسماتی ہو کی خا دم رپیا کا غریب خپئی خا چو خوئی دالا سوش اچلا دا ٹنگاری ہو دا گانے بجانے ٹنگڑتا رینگی پی نو بخ پلا سوچو گئے بار ملکون والا آگی دم ر محنت کو جی جمع دونو تے ڈم تو برا دن نہ کہو جی بنو تے را دن نہ کہ مانز کے لبے کوا نبی علیہ السلام اگر سڑی تے سوئی وہی لو خشا قلب ہاضا لخشعت جوارحه دا سڑی خپلی گیری سر لوبی کئی لگیا لے نتاسو نتاپوس کن دا گیری سر دا چلوی جرم دے کنے چھ دا دا جیبا رو باسے و بے بن کے و تاو گوری چھ بن میں کو بے کے رے پا خپل انصافو کنو نو چھ کل پا آگے عمل باندے نبی علیہ السلام زورن اور کئی نو پدے اگر چھ مسئلہ نن عصر کے علماء کڑے دا یہ رجی دا عمل قلیل لی منس پی نماتی مات خونش زا چلو نو کمزوری پا کسور رالا تا چوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن رم تنگ رنگ رنگ رنگ رنگ دا دی راو آغاز نو چی تو اس بیا شورو کے رکم دا نبا کے دی ربی باکی رالا خوشو دا ماندنا او حدیث کی رازی کل چی قیامت نزدی شی ناولنے نقصان بد امت دائی چه دا منزون نبا خوشو پورتش او خوشو چه دا دا منزه روح دے البتا دا رکنیت دا منزه پا حیثیت سرا که او سڑی منزه کی خوشو نکڑا ناغا تتا دانه شوی لی چه منزه او نشو منزه او شو خوشو پا کیو نکڑا ابو داود وی حدیث کے راضی ابو الدرداء صحابی نے فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی چې د ټولو نه اولو چتیږي زما د امت نه ناغب زمانځه خوشوي خلق به مونږ کوي خوشو به پکې نه الله فرمائے قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دي مؤمنان الذين اغ مؤمنان هم فی صلاتهم خاشعون چی دی پخ پل منزنو کے عاجزی کون کے مانز کے ڈیر فیدی دی زما عزت مندو یو فیدہ دادا چی کم سڑے منسکی کا نا نو دکے دا پاک پلیت امتیاز پیدایشی پاک پلیت خو پی جنی انسان لبدن کے طہارت پیدا گئی سار چی پاسے منزو کے نو چی گردے نو دے دے کے بری چیخی نہیں اچھے سار پلس بجے پاسے او گرزے نو دے خدا وقت کدے دو بونا نہیں یارے دے خدا وقت بابا دو بونا خو یارے دو نو لس بجے را پاس انہیں سے چلو کی نو راج نو تم مت الگ استرگو کی دیچے خیری بلو مت او گورا مانز کی یو فیدہ داشوا چھے طہارت عادت در کے پیدا کر دویم فیدہ دا وقت قدر دا توخو تا دا وقت پا قدر پوشے وقت دیر قیمتی دے زمونگ دا تبلیغ مشران وئی میرے بھائیو اپنے اوقات کو قیمتی بناو میرے بھائیو اپنے اوقات کو قیمتی بناو خب پنر میرے تو میرے بھائیو اپنے اوقات کو قیمتی بناو نو قیمتی جوڑی گی پا منزو نو سرا نو دویم فائدہ دا مانزسا تو بد خپل وقت پا قدر پوش تا تو بد دے خپل وقت قدر معلوم شی چی دا سمر قدر من وقت ما سرا نو چی تا دا وقت پا قدر پوش بیا با مداری تا نو درے گی خوا دا مداری تا چولاری دی دا وقت پا قدر نپوی خوا درم دا وقت تا دا پاسے دو عادت پا در کے اللہ پیدا کی پوچانا نے پوچانا نے شپی بھائی اور چسنگ دازان ٹیم کی گی تب رابے دار شو اللہ بدے رابے دار ہی تھا اور خپکی گئے ماں ماں او سڑی توے میں لگا دا سارے مانز کے غیر حاضر ہے ماں تھی استاد جی یو یو لی شپی دی میں جی می کی خوب ہم دا سارے نہ رات لے خوب بڑستن خو گوا کہنا میں خا نو لگا تب اکیلا راضے جمی کے بڑستن خو گوا اوڑی کے شپے لانڈے شنو لگا زدے کلا گورم دا سارے مانز کی طرح تو آئے گا بولے کار دے آئے منہ سے کم بنی آدم کئی دکے دا وقت دا پاسے دو عادت پیدائش آخا پکے گئے ماں ملیانو نم کار پیدا کہتا سویر استاد جی تکڑے دے سارے بانگ ہوئی دا خود خلقو دے یہ روائیو خلق بیاوی ہوں دا لا ملا دے گرو دپ روتے تا سے منگلے اب تک چھٹی را کے نبیا تماشا ہو گیا اللہ نے رحم ہو کی خا اصڑی تو چاہے لگا مولانا سے پہ ہاں وہ برا ہر سار دی منگا پاسو دا تو ملا ہے تو زمونگا امام ہے اگر ہوتا ہے خدا خوار کا کہ ماں پوخ منزو نہ کولے چا تخاریہ کی بم امامتی نہیں ولے وا پا بانڈو کی خود امامتی دے لکم جی یو شے تاسم نا وقت پاس ہے زب ہم نا وقت پاس ماں وایا خواہ ہم نہ جی گھر مت والا امامتی کا ہے د وقت د پاس ہے دو عادت دا پمانز سر پیدا کی سلورم و فائدہ د مانز د کولو د دے پا برکت باندھ سڑے د گناون نے بچ کی ان نہ سلا تنہا عن الفحشاء والمنکر پینزم فیدا کم سڑے چی من گزاری کا نا ناغد نشو تماشو نہ بچی نشا ہو پخپل پی جنے ہو تماشا جواری نشے ہو تماشے بیا نہ کئی خاؤ منز گزار سڑے آگے اور سگریٹ اس کی نچراشی منزو کی آئے ہائے یار دس سر خوڑ لے شیرے یار کپڑے پاک کھلے میں منس کڑے سم خون بے کڑے نو دا سگریٹ نے کرک پیدائشی نو بسی کی نسواری سڑے آگا وہ یرا نسوار میں اگر دو خلے میں کنگال کر من میں اگو خو غیر دا سر خوڑے میں پکے نوے اچولے دے من بس مر مزہ کرے وا استا جی استا خدا دے دو خبرو نمونگ تا معلوم شو جی لکاو دس پی نماتی گی دا زان لمسالہ شو چھے آیا پا سگریٹ او پا گزاری نه او دس ماتی گی کنا نو تخپل زان تاو گو ردا پیسالا تا پخپل کولش سیگرٹ تے او آو نو که او دس تی ماتی گی خوبی ماتی گی او که نماتی گی نو نماتی گی زستان سا خبره ما که ما نا تا پوس که ما خو طول زندگی که چه تا سیگرٹ او نسوار خلی لنی دی راوڑی نو ما تا سا پتا لگی تک تا چی مولیان نسوار کئی ما نما پاتیشو نسوار نو زان تاو گو را کدے پہ او دس ماتے دو خوبی ماتی گیا او کنا ماتے دو نو ماتی او دس ماتے دل انشاءاللہ تو زمانہ خپے جنے نو دا نشو تماشو نسڑے دا مانزو پا برکتو بچ کی ز وقتی دا سے سوائے ماں پزائل خل کو منگ بدنام کری ہوں پنج پیریان پزائل نہ ہوئی تا پورے کو گنوائے نشتہ نو تما تا وقش ہے جزب دے آیت کی سمر فضائل دا مانزتا تا بیانو آتے اس دم کا خیر دے شپگم فضیلت اور شپگم گٹ او فیدا دا دا مانز پا برکت باندی یو بل سر مین پیداش جماعت تراشی السلام علیکم ابل وطری علیکم سلام سنگے رو رش پختے رش اگورا نکتا مانزل نوی راغنی تاسو بیو بلتا سلام کرے نکنا نیو بلتا پوس بم کرے چرمنا ابیا پنج پیرے سڑے تو با پنج پیرے خو مدے لاغی تا پوس کئی چی زن دلو تڑی یہ لکا پلانی مرش خواہ یرا دیر دا درس دیر پوخ مر گرے ہو یرا خدای دیو بخی یرا دیر نر سڑے ہو خر دیر خسڑے ہو زکا دا بیمار تا پوس خود دا پا کتاب کیا ڈوشتا نا نا نا محبت اس آتے ہو بل سرا تعلف اس آتے ہو بل سرا کم سے کم یو دل تپوس دا بیمار مسلمان دا واجب دیکھا یو دل گرے دانا جی تا روز آنا زا آخو ستار سمی خبر سارا ماجی گر ملاقات وسر کوا خو گرے تپوس یو دل واجب دے دا دل وائی جی سو گلی نکی نو مانز کش پگم فائدہ داو چی منس کی محبت پیدا کی دا مسلمانانو وہ ما گٹ دا مانز دا قبر دا پار رنا دا کزان دا رنا اڑے کا نا نو دلتے با منسکے نو آلا بتا سر رنا جی دا مر کری بلب ضرورت کا تا تی پا قبر کے نو زان سر دا دا دی دنیا نا ہو سا دا مانز پابندی ہوگا سوابے گاڑے تے زمانہ کے ہو سڑے ہو اگر زان لے پا جمدونی قبر جوڑ کرے ہو پوخ آگے تے پیٹنگ کرے ہو او اگر بیا پاگے کے خدا نصیب و نکو دا قبر دا پار رنا موز دے موز خا او اتم فیدا موز چے دے دا دا اخرت دا پارے ہو زبردست تو خدا نہم منگزار سڑی نہ اللہ رب العزت رضا کی گی کڈیر تی مروری ہو جدے و تدا سٹ کو کی ادری کی پمانز کے ہوئی یا کنا بدو ویا کا نستعین اے دین صراط المستقیم پخ پلے اللہ معاف کی لسم دا مانز سر دے زلتا ڈاٹ گیرنا سکون ملاوی گی حاصل دا دا لس پیدے ما دا مانز ذکر کرے کم سڑے چمن نہ کئی دا نمبر دس بدماش تے اور چمنس کئی دا لس پیدے ببیا مومی نمبر دس بدماشوں میں پی جان چٹک من نہ کئی خا قبل نہ پی جنی اس راشا دا من ست ہوئی لک سڑی تو چاوی چکنی ست ہوئی یا لک ہوئی او ٹماٹر یا دو پلے دانیا ددرے پانے اداسی وڑو کی گنتی شین مر چکے دا میدا کا چکنی شو کا نہ زڑیا چکنی خو پی جنے لکا اس را سے دا منز دس شین مرکب دے چکنی خو مرکب و ٹماٹر مر چکے و دنیا منز مرکب دے ددری اسی زنونا یو دا اللہ لوی دویم دعا او اسکار او دریم تعظیمی افعال دا دری والا چی یو شی ردے نا منز جوڑ شی یو سڑے منز کئی دا خدای لویے پا ذہن کی نشتا نا دا منز نکی دا که دا نمگڑ شا دری سیزو نا بیوزے کی گیا دا باتی منز جوڑی یو سڑے دے اگر پا مانزا که دعا گا دے نا قواری اللہ مرب بناتے نا فی دنیا حسنا نورے احادیثو نا چکم نقل دی تعظیمی افعال پا صحیح طریقہ نکری رکو سجدہ دے تو تعظیمی افعال ہوئی رکو پدا سے طریقہ کئی شیطان امتے نہ خبری گی خواہ تب ہوئے دا چھے تا پٹی ہوئی کہ کارٹون لگ جا رہے خواہی دا منز دے خواہ دا خواہ دا کارٹون پیخی کہتا ہوایا ہوئی دا نا دا چل خواہ کارٹونان کئی ہوایا دا منز دے شیخ درستم تا چاوی دے پلانی جی سے تو گورا ویدا دے سنگ مسکے ویدے مچڑے تھے تو پیادو یاد دے نچستا پیادو یاد دے پو بل دے جوڑ کرے اللہ کدے دہریانو نے تپو سکو خیر دے نو سڑے داخو داخو یو پریڈ تے کنا کشتی دا او پریڈ تے ہو کشتی دا نہ چلے سنگا خوخی اگسے گوا شام آگی کوئی دسر عبادت نہ گنی آگی وہ تو ورزش ہوئی من دے ان کو نہ خیر دے کہ ورزش تے ان کو پتے دس گنا دا الگ دا ورزش تے کدا عبادت تے انصاف دارا دا یو بیل فلسفہ دا چھے اللہ رب العزت رسول اللہ پا ذریعہ باندے ماہ رمضان کے تراوی مقرر کرے چھے دا یو مستقل عبادت تم دے او مستقل داروم دی دوائیوم دا کم سرے چھے تراوی نکی دا غنہ تپوس کوا دا خیٹے نے دروازے دری خیٹے جوڑی شوی ما شاء اللہ لکسنگ چھے عبادت عبادت تے دغ سی ٹکتا عبادت کے دننا علاج امپروت تھی تم آخام تیش زنا اخرا ابیا سملا نو سار چی گردے نو لز دل باو دسماتی لزے یا وخیٹ بنی در پورے تب ہوئے چا تزما دری خیٹی ری تم ربا پڑ سے دلی خا اچھے تراوی ہو کے الحمدللہ ازما بد خراشی خود تب ایک ورے پدی نیت نکے چھے ازما میں راشی تب ای گورے دے عبادت پنیت کے کتا پدین یہ ٹکڑے چے ازما میں راشی نو ستاو دا روسیان و عقیدہ یوشوا روسیان موئی مس کوا بس ازما بدے راضی دا ہو ٹریننگ دیو قسم ورزش تے حدیث دے ابن ماجہ کے راضی الصلاۃ نور المومن مس چے دا دا مومن دا پار رنا دا نکل حدیث کے راضی اسلاتو معراج المومنین مانز سرا انسان عروج ترسی اللہ مرتبی اوچتے اوچتے اوچتے اللہ نبی علیہ السلام حضرت بلال تو یا بلالو اقم الصلات ارحنا بیام اے بلال منز اذان کوا مات مانز کی راحت ملاوی گی ارحنا بہا نکلے فرمائلو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ زچ منزو کمانو زما داستر کی خوشحالی گی نو اے زما امتیانو منزو نہ کوایا چستر گیم خوشحالے نکلے فرمائلو الصلاۃ مفتاح الجنہ یا برعکس وایا مفتاح الجنت الصلاۃ د جنت کنجی چدا نو دا منزے منس چی دی کڑی نو تا سر چابیشتا تا پیزان تا دا جنت دروازہ کلاو لیش تالا کل فرمائی رو قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء پاس ہے منزو ناو کے مانزو کی دارو دی گورے علاج دے نو کل فرمائی رو الصلاۃ عماد الدین دا منز گورے دا دین ستندا نو فمن ترکہا فقد حدم الدین چاچی منز پری خود ندا مکان ان وڑاؤ دین ان وڑاؤ کل نبی علیہ السلام قارے دل دے وی بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ د ایمان او د کفر منز کی خدای او دیوال دی منز نہ چدا دے غرض او پاتی پکی سش مان دا چی کم سڑے منز قصدن آمدن نہ کہیں د تو کفر خطر دا کلے فرمائلو اسقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر دا منافق نہ خدار اجسار ماسختن من بن کے ماسختن روزہ ما تکڑن درون شو دشو ویلا گڈ ڈواما سارے پیشمنے کڑو ویلا گڈ ڈواما نبی علیہ السلام تو تا ڈڈوا خود تا تا منافق وے نبی علیہ السلام وے پاو مت خپکی گیو مو خدا کا سے بنی آدم تے منافق ویلے رہے چھے دا ماس خوتن او دا سبائی منز دا پی بوجی خوا نو کلے فرمائل علم السبی صلاة ابن سبعین ودربو علیہا ابن عشر و اخپلو بچو تا منزونا اخائے کلے چھے دا وہ کالوش او پا منزن نکولو اے وحائے کلے چھے دا لسو کالوش دا غویان بسوک سنبھالے دا دے زمانے کشرانو بچی توبہ دا آرے چھے تو تیو گھنٹے اولارے چھے ڈڈا پا ڈڈا کہے چھے پاسا بچے منزو کا پاسا بچے منزو کا چھے او ساتھ پریدن بیاوی علم السبی صلاة ابن سبعین اود ربوہ علیہ ابن عشر چھے دا نسو کالوشی وے وہا لرش خوارا الگ تے مرگ لہوا بولے تو چیرے تو پومر کے نو تانا بچے تھا منظور نہ کزا کے نا مورے تین اخلاص کی مورے پرو کی حدیث کے راضی خزا چیری مند نہ کی امے والے سے بغیر دو زر نہ چکل آگا مند نہ کہی خا تا تے اجازت تے وے ڈبوا نو کل نبی علیہ السلام فرمائے ان اول ما یحاسب العبد بصلاتی بند سر چی حساب کتاب کی گی نو دے حساب کتاب اولنے شے چے دے اغم منز دے منز خوا نو کلے ترغیباً فرمائے لو صلاة الجماعت افضلو صلاة الفض بے سبع و عشرین درجتان جمع سرمون دے زان لمانزنا ویش درجے افضل دے غور دے خوا جمع تا پیجنے صاحب کرام نے چبا تکبیر اولا لاڑو اللہ اغیب جڑل اماؤتا داخو روجا دا دئی صاحب کتاب ٹیمو نری تو چنا وقت ماسکوتن راشے نو کستا پر جو سن تو تسوک صبر کی تاند برکات تلی نال تے اگر نور پڑسی کی بیا اگی بوئی چ من کم گنا کرے جدتا دے بپا وخرا تا گنا زکر کا دن پرزو کی تلی ادب بیا سنت کے ناگی ہوئی چی پو دے بسلو رکھا تین بناسیو دا ٹیم چی مقرر شی دا زبردست شیر دا خلق و منس کے جنگ جنگ ختم شی کنی دا ٹیم مقرر دا سر کتاب نہیں دی دا کتاب و کم خدا رے چی کم اسمان کے ٹیمی وقت داخل شی وقت نہ داخل اگئی خا نو دا جمع دا مانزو اہتمام پکاری خام خا بغیر دا عذر نہ دا جمع دا مانزو نہ پاتے کے دا خکار نہ رے اتانا با یو رکات نہ چی تانا با تکبیر اولام لار نشی خو اہتمام کا وگا نا ڈوڑے لخدا سے خپل اہتمام کے اول نو تکی نے او برا تکی دے پخکڑے را تکی دے اگا چکنی چمکڑے اگا روڑے پا وقت و تار سے برابر ہے نو تا غسی منزلا تو جمعہ تا صرف پینزہ منٹا مخ کے رازہ خبر ختم دا ندن والا کے تکبیر لا لارشی ندن منز نبی علیہ السلام وی جمع سر منز غرده اویش مرتبه دا آغی منزنا چی زان لیکی نو کلے فرمائی لیو من سمع المنادا فلم یمنعو من اتباعی عذرن لم تقبل من الصلاة والسلام چاچ اذان واورے دو او سعوزر ورتنو چھے دی ہے دا جمع نمنکڑی نو دا سی سڑی بے جماعت منزال لمنز اللہ نا قبلی خوا نو کلے فرمائے لو لو نزل من السماء نارون کچر دا اسمان اللہ اور ورئی ما نجا منہا الا اہل المساجد نو دا دین بل سوک نبچ کی گی صرف منزگزار ببچ کی گی بیل ما دا نبچ کی گی دا آگے اور نخام نو کلے فرمائلو هذه المساجد ما يتخلف عنها الا منافق دا جمعتون دی دا اللہ دا دین رستو کی گی نک رستو کی گی اغا منافقی خوا نو کلے فرمائلو لا خیر فی دین لا صلاة لهم دا اغی سڑی پا دین کی اس خیر نشتا چھ دے مل نکی پا پابندے سرا او زکا دا دے زین اوزم نکنا نو دا ماس پخین دا مانزر ٹیم بشی کو ختمی گی نا فضائل سلاد نو خا خبر دادا چی منز بکو کن انشاءاللہ بچو باندے بام احتمام کو پخپل بام کو اللذین هم فی سلاتیم خاشعون آگا کسان چی دے پخپلو منزنو کے عاجزی کون کے دے واللذین هم عن اللغو معرضون داگا کسان دے چی دا بسیاتو نام مخگر دے دبے پیدے خبرو نہ مخڑے دبے پیدے مجالسن مخڑے وایدا مرو باللغو مرو کراما. لغوا مجالس شرکیہ، لغوا مجالس بدعیہ. اللہ اکبر. نو دا غلط مجلسن نا ڈڈا کوا، ولے ہر مجلس تاثیر لری. والذین هم لزکات فاعلون، اگر کسان دی چی دی زکات لرا ورکو ان کی دی زکات ورکی خوا. او دارنگے والذین هم لفروجهم حافظون، مومنان اگر خلق دی چی دی دخپل و شرمگاونو پاسداری کئی، ساتنے کئی. حدیث کے راضی دا سے دے کہ او دسما جی تمکے نا چھ خلکتا تو گوری، دا سے دے کہ او دسما جی تمکے نا چھ پاغذے کے خلق دمے تکینی، دا سے دے کہ او دسما تے مکو چھ پاغے خلق زیرا جی، دا سے دے کہ او دسما تے مکو چھ داغے نہ دس حیوان را وتو خطرے. والذین هم لفروجهم حافظون، دا ولے ذکر تچ منگا کرانا کہ او دس مات ہے تو رش پبئی زان نہ بخبر نے مار لڑم براؤ تھی دس تکلیف بے درکری چی بیا با ڈاکٹر تم زان نہ شکوے خاں. نبی علیہ السلام پوخ ماؤتا خبر کروں قرآن موئی والذین هم لفروجهم حافظون، دخپلو شرم گاونو حفاظت ہو کہ دس جامع وا جو جستاس و شرم گاہ کاری نا چپٹی. او دا اگ آیت تے چھ پدے کے رد دے دا متعے، او دا متعے تعریف دا دے چھ یو سڑے او لگی یو خز سر نکاو کی دا زر روپے والا ما سر نکاو کا یویش پی دا پارا فائدت والی او بے بے غم کی دیتا متعوی دا حرام دی. ٹول ایم پدی متفق دی چ متع حرام ادا، لیکن شیگان وی چ نہ متع دیر غش ثواب لری. دشیو یو کتاب دے مصائب النواسب، اگی لکھ لی چ دا متع یو اعلی قسم دے چ نام متع دوریہ دا، متع دوریہ یعنی خز یوئی او سڑی ڈیری اگی نمبر پ نمبر د خز سر متعو کی وہی ددے ثواب زیادتی. خمینی تحریر الوسیلہ دویم جل 290 کی لکھ لی چھ متعد یوی دو گھنٹوں د پارا مشتے. منہج الصادقین دری سو دریو یا سلو رو یاد شیو کتاب وہی چسوک یو زل متعو کی نداغ درجہ د حسین برابر دا، او چه دو زل متعاو کی نو داغه درجه دا حسن برابر دا، او چه دری زل متعاو کی نو داغه درجه دا علی برابر دا، او چه سلور زل متعاو کی نو داغه درجه دا پیغمبر برابر دا. استغفراللہ. احکام القرآن کے حدیث علی ابن طلق فرمائی اصحابنا یحرمون ذالکا، زمون صحابو بدا حرام گنلام. نو متعا یو ناروا عمل دے، اللہ دیتی منگتا سو بچ کی. والذین لفروجهم حافظون، اگا کسان دے چی دخپلو شرمگاونو ساتن کئی. یو سڑے خب پینزو وقتا منز گزار دے خو زینام کئی، دد پا منزو سا دتا زیناکار منز گزار وئی. والذین لفروجهم حافظون، آغا کسان دی چی دخپلو شرمگاونو ساتن کئی. کوشش دائی چی زمان شرمگا سوک اونوینی او چاہتا دیتا دلی دو مقا ورنگم. الا علی ازواجم، مگر بخپلو بی بیانم او ما ملکت ایمانم، یا آغا وین دی چی خلاسون مالکانی دیم. فإنهم غیر ملومین، پس یقیناً دی ندی ملامت کری شوی. مطلب دا اللہ پا حلال نکاح خز در کرے دا ناغے کے تو ملامت نے خخپل شرمگاہ حفاظت مکے بیزائے بنے استعمال ہے. فمن ابتغى وراء ذلك چا چولا ٹولو سے وعدہ دینا فاولئک هم العادون، دغا کسان دی دا حد نہ تیرے دن کی دی. نو متعا وراء ذلك کرا لکھا، متعا وراء ذلك کرا لکھا. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، بل صفت دا کامل مومن دارے چھے امانت کے بخیانت نہ گئی. امانت لغوی اعتبار سرا رغشیت شامل دے چھے داغی ذمہ او سڑی اغستی او پاغے اعتماد او بروسم ہی او ددے بیا دیر قسم ندی او نو د دې باوجود د مصدرې په صیغه د جمع سره راوړی دی د پاره د دې چې د امانت کل اقسام ته شامل شي، که حقوق الله دی که حقوق له عباد دی. فرمایي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، هغه کسان دي چې د امانتونو خپلو د لوزونو خپلو پابندی کوي، امانت کې به خیانت نه کوي. چا دل امانت در کو نائے کہ بخیانت نہ کہے، دمر پابندی دا تارے چا امانت در کو دا پنزوسو لوٹو نہ دی، سو پورے چرے داغن اجازت نہیں گختی تا تو داد بس سو روپے والے پنزوسی دا امانت کے دا نو تب داغن اجازت والے چھ بھائی کدا لوٹ بدل شی خیر دے نو کاغ ہوئے چھ خیر دے آ مال بس داد بس سو روپے رہے نو خیر دے کنی تا آغا لوٹ نشے بدلو لے دا تا سر آغا مانت یا خیلے خواب خیانت با پکر نر آو لے خواب. استاد شاگر لخط ورکڑے ہو ویدا اوسا ڈاک کے واچوا ناغے اوڑو، یو غلطی داو کر چھ ویکتو، دوے ما غلطی داو کر چھ ڈاک کے واچو. دیر مدہ تیرو شو استاد شاگر تیا لکوے ہوں وی تالے چی ماغا خط در کرے، وی کم خط اغتا چی پکی زوی دا آغا یا سو خبری لیکلے وی آغا، وی لکا کمی خبری، وی تاو تولی چی پا پلانی تاریخ با انشاءاللہ زمان چھوٹی کی گی زب در زمان او پلانے چل پلانے خواہ، وی دا تا تسنگ پتا وی جی ما کتلے وی خواہ خواہ خد اکڑی پور بے وطا وی خانو تا تا چی میں ڈاک کے واچا وی تاوی چی ڈاک کیا ڈاک کیا میں غرضو لے ہوگا نو ڈاک او ڈاک اینا پی جن دخا امانت تے خط پردے خط بگور امنا پردی خط تا بگور امنا پوئے گئے پا خبرا پردے خط بگور امنا او پردے خط چکلے لکڑی شناغے تا بمنا گورے خوا تقریری امتحانو ناغا شاگرد نماما تا پوسو نکولا پین ماس آراؤ نما چی با کل نمبر لکلے نا شاگرد بدا سکر نما بدا آغد کستا پا پینسن باندھو لکھل سپر نچا با خوالل نما بیا گا نمبر یو لکھ نچلا بڑا لکان بوتے سنگ چلے استاد جی ڈیر سختی کئی سوالوں نے مکھٹی کو گور سپر نمبر راکڑے نہ چکل نتیجے با اور بولے شو نیا با پاس ہو نہ لکان بوتے لے کہ تاخوی جی سپر سخ بولو وہاں استاد جی تر رجسٹر تک قتل نو سپر بے لکھنو نہ خط تب گور امنا خط بگور امنا پر دیکھا لکھا دا امانت کی خیانت تے. اللہ فرمائے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، الک دا غوٹا دا دا دا سر کور لگا کے دا دے غریب بہ دکی گیا لاگے چاہے کتلی نہیں خا یہ رچ دا بابا کی صحیح نو نو کلاوی کی نو دالیب نے تریے پورے گوری خا یو کالے یو شاگر سرم اشپاو ما سرس سامانو اما رومیال کے تڑلے ہو ما تجربہ کولا جو شاگر کمی مرتبے والا رہے میں بچے دا بوٹا کور کے دا بے خواب نو چیرا ویڑا نو ما وی اس خدا دا دمخ کی که کلاوی گوری ہے خو ما چوکا تلو گوٹے بدلے وی ما غطا میں تا دو کا پمنڈا دا کوین تازا و با پخپل لاس رو باسا مال روڑا نامی اولے گا نو ما زر زرو کتا نو پکی بازی سیزونا سو لٹ پلٹو سو بدل شیو سو سو سو نو زچی روز خطے دم نو ما تا غدا غوی شاگرد وی استاد جی دا بوٹا دیوالا میں دا زمانہ دا وی دا رچا دا میں دا استاس وی نا جی دا تا بیگار آکڑے وا دا استاس واقع دا میں کدا زمانوی نو تاسو بنا کلاولا خدا زمانہ وا وی جی دا بچتا وڑو وچتا کور کی زنانو پلانے میں پارام کی نسڑی واللزین آہم لے اماناتیم وعہدیم راعون آغا کسان چی دید آمانتون اخپلوم وعہدیم راعون طالب وزی پیل راولے گا مشرانو چنو ندا خو روجہ دا خلق زلون خو نرمی سوک والا دا چرک پتون ورکی نو چن با جمعہ تالزی چی آگے تا دا نالے پا غارا ناسنی وغیر خوڑے لینی خواہ الکت دا وسط آئے ٹکی کہنا وقت چرے رہے آج بیا راشی مشر طالب ہوتے الگ بچے میرے ٹول ارد دے وزی پہ ہو گختے ہو گئے نہ زمانہ تنے کیستا بڑا تسوشی چلوا بچادر کا بتا خوڑا کدے چرک پٹے بچادر کا بتا خوڑا کرو جو کہ بچا کو خدر کا بتا خوڑا نستا بڑا تسوشی ارے تالا کدا کے خزے بنتے کارو کو آپ لڑما سے چکٹوے ختم کرے وہاں تا پا لڑماس لڑماس کے کارو کنو ستارا تا بسوش یرو ایسو آیا ما پلانے خزڑے را سبر نا کر گور خاون زامن بچی طول دوڑے اخری دا پا کلا بیا دوڑے اخری وسا دا سڑے پا لڑماس کٹوے والے دا تا تیسا خبرے دا امانت تیرے کے وخیانت نر آولے کٹوے یواز استا نو دا دا طول کور وا دا طول فیملی وا پا رسط رسط پا خوراک پا کاری پلان کی پلا رہا ہوں یار نے خود اللہ کو خدا سے خراب در کرے وہ تو شڈو کی اٹولا میں غرضولا وایا کم زیتا پی مانے وایا وہ خود غرضولا کو کم زیتا دئی لے بچو تو دلام وہ چل خے دا امانت کے خیانت دیکھا اللہ فرمائے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اگر کسان جدید امانت نخپلو او دا لوزنو خپلو لحاظ کئی لوز دیو کو فلانے کار بکم دا لوز بیاد وقت اسم دے ما تفصیل مخ کے کڑے یو جائز یو ناجائز پا جائز پابندی بکے ناجائز با ختم ہے آگا لوز بند پورا گئے خوا چا سر دے لوزو کو چہرک روزا دا سے دور از بجی دے شپی روزا کندر بکو خوا دا لوز ما پورا گئو سر تا دا مو ہے جی ما لوز کرے دا لوز مات کا خیر دا ناروا لوز دے خوا اللہ فرمائے والذین هم علی صلاتهم یحافظون او ہا گسان چی دی پمنزن خپل باندے پابندی کئ مخ کی خشوع کرو عدالت و توی ہمیشہ بہ کے اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس دغه گسان دی حقدار دی ہا گسان چه حقدار بشید جنت فردوس اولائکا هم الوارثون دغا کسان وارثان بی الذین اغا کسان یرثون الفردوس دی با وارثانی د جنت فردوس هم فیا خالدون دی با پائے کیا میشے تفصیل ما کرو چه جنت فردوس تا فردوس ولی ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ سلالہ اسم مفعول او دا عقلی دلائل دی او دا انسان دا زندگی سلور حالات بیانی پرہم دا مور کے دا اسے دو زمانہ یو دا دنیاوی زندگی دور دوا دا برزخی زندگی دور درے دا آخرت زندگی دور دا سلور ادوار دا بنی آدم بیانی خواہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوزل دا صحابہ کرامو دا مشران صحابہ کرامو نتا پوسو کو چھ شب قدر دا رمضان پا کم تاریخ کے دا تو ټول په جواب کې سره پوي چې الله اعلم. ابن عباس رضی اللہ عنہ په ټولو کې کشر وو. هغه ته وای ته په کې سوای نو ابن عباس رضی اللہ عنہ ته وای امیر المؤمنین الله تعالی اسمانونه و پیدا کړی دي زمکه و پیدا کړی دي او د بنی آدم د پیدایش مرتبه مو دي د انسان غذا مو سي زونه دي په دې وجه زه خو وایم چې شب قدر د رمضان په وشتم باندې ده. فاروق اعظم چې دا عجیبه استدلال ولید وویرېده ناغه کابیرینو ته فرمایل چې تاسو هغه خبر